San Boy. Bueno, baixamos un poquinho a música, sí, sí. Ya vámonos ir ao sur da provincia de Lugo, uh-huh. Vámonos ir á capital da Ribeira Sacra e vamos con ese apartado de quen che preguntou, que tamén leva o noso compañeiro desde ali, Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Moi boas tardes, compañeiro. Okay. Benvido. Como, boas tardes, como compadre. Como... Hai que decir hoxe. Sí. Hoxe é día de... Día dos compadres. Sí, ahí está. Sí, comenzaron sí, un arco de compadres. Sí, sí, sí. Sí, día dos compañeros. Sí. Yo convido vos a decir compadres. Compadre, claro, lógicamente. Claro. Además, hoxe, compadres. Hoxe temos privilexios, o ser compadres, hoxe temos certos privilexios, ¿no? Claro. Bueno, mientras no te queimen. Claro. Sí, hombre, sí, todo sí, va bien hasta que uno se queima. Bueno, bueno, eso teño que llegar un... Eso chegará máis adiante, aí cerca do Mércores de Cinxa ou Martes. Eso, agora mesmo, pouco... como compadres, podemos ter certos privilexios. Pero eu teño que darlle un ole. Imos verbos por aquí en algún entroido galego ou ides facer como Puigdemont? A ver que pasa. Ainda non, non temos... É que, non sabes, o aumento do, digamos... Da paga, non? Sí, do aumento da paga esa que lle chaman de jubilación, parece ser que non foi moi alta, 2,5 euros ou cosa así, entón... Non alcanza, logo. Non alcanza para facer unha viaxe excepcional. É que se compramos o periódico xa o gastamos. Como está o percal, eh? Sí. Bueno, contanos cousas interesantísimas. Eu quero, en primeiro lugar, darlle a enhorabuena. Felicitacións. Parabéns. Parabéns polo que puñeche da semana pasada da miña... Vale. Podíamos empezar con eso, porque eu aquí... A ver, hai días que non o vexo de comezo... Bueno, non o vexo, perdón. Non o escoito de comezo a fin. Sí. Se podo, evidentemente sí. E para ter despois o recurso a inspiración para facer o debuxo, pois sí, teño que estar. Claro. Pero nesta ocasión... Máis ou menos instantáneo, non o faga 3 días despois, ou cando colgades xa o programa... da rede, pero ben, que o vivín aquí o minuto en vivo, primeiro, todos os que nos escoiten hoxe ou cando sexa, os que nos sigan polas redes sociais, etcétera, que quedalles claro, podíes quedar claro, mellor prova que esa ninguna, sí. De que o programa é en riguroso directo. Claro. E segundo, a simpatía e a naturalidade, sí, de que todo o mundo ten un lapsus, se trabuca de teléfono e claro, chama moitas veces, como ben dicías ti, a que non quere chamar. Sí. Como ben dicías ti, non é mellor cousa que ter varios amigos que se chamen igual. Eso, por eso digo, a que non lle pasou? Hombre, sí, señor, moitos sí, podeno contar, de chamar a... Que un vitime debaixo da mesa para rirme. O Rubén que non era, chamar ao Manolo que non era, claro, e atoparse con esa situación surrealista, sí, de que tú convencido de que estás chamando a quen crees estar chamando, sí, pues nada que ver. Nada. Pasan uns minutos incluso, uns segundos, sí, que te estás emperrado e a ver que pasa aquí. Que esto non me cadra nada. Sí. E di, claro... No, pero fixecho tal cual, tal cual. Entón digo, pois que mellor que esta anécdota para retratar o momento do día. Moi ben, claro, moi ben. Sí, señor. É moi simpático. Saúdos a Rubén, o perruqueiro de Armando, eh? Sí. A ver se a partir do xoves pasado nos escoita, nos recomenda. A ver, bueno, o lunes estuve con él, e aquelo así falando, dice a Mel, pero se eu falaba en gallego non me entendía nada, non sabía de que iba, non sei. E digo yo, pois mira, se son eu xa che fago unha entrevista de, a ver, que cortes de pelo se levan este ano? Xa indo ao directo a yugular, sí, a piriña esa que nos gastas, é obra de Rubén, logo? Sí, é obra de Rubén, sí. Bueno, Rubén, parabéns tamén por ese estilismo. ¿No? Pero, ¿sabes de quen foi copiada? Pois, a ver, do Cortés, igual. De ese gran actor que xa non está entre nós, galego, Fernando Rei. Ostras. Sí, bueno, señor. Bueno, pois vamos ao chollo. Imos ao chollo, deixando que... o anecdotario de Galegos Novais, sí. Entramos en Fariña. Eso, nunca mellor dito en tempo de entroido. Sí, claro, claro. Claro. E con compadre Socarón. Gústames. Sí, vamos entón... Bastantes máis que non me gusta. Bueno, hai máis cos que non che gusta, non? Sí, é... Nesta semana non me parei moito nos non me gusta, preferín os gústames. Claro. Para empezar, a documentación para este tipo de noticias, para estar o día e tal, pois, Voz de Galicia, uh-huh. Galicia Confidencial, Praza Pública, Sermos, uh-huh. Progreso, Faro de Vigo, Región, etcétera. Muy bien. De todos os xornais que editan en Galicia, pois recollo as minhas noticias, os meus gústame, non me gusta. Muy gústame. E algunha experiencia particular, o mellor, tamén así, visita aí unha cidade perto que está celebrando un salón internacional. Claro. A veces a fonte é propia. Vale, pero vale. Pero cando é outra, pois, pues, citémola tamén, claro. De ben nacido a ser agradecido. Muy ben. Gústame que as empresas non sexan só cousas de homes. A Deputación de Lugo, o Concello e a Asociación de Mulleres Empresarias de aquí da provincia acaban de poñer en marcha a primeira edición dos premios Son Muller. Ajá, sí, son premios para promover e potenciar a participación da dona no entorno económico lucense. Uh-huh. A decir verdade, cada ano se incorporan máis mulleres, uh-huh. A cousa está indo ben, hai uh-huh. máis... pois mulleres que emprenden e que lles vai ben, e vos coñecedes unha que en chamades tamén de cando en vez, a ela ou senón o seu marido, aí en Quiroga, uh-huh. Caurelor, é por exemplo sí. un dos exemplos, sí, claro, sí, de muller emprendedora, pero hai máis. E bueno, para seguir, digamos, medrando nesta boa dinámica, pois poñense en marcha estos premios Son Muller, destinado a emprendedoras afincadas e residentes en Lugo, provincia, no caso de haber varios socios, socias, que a muller ou as mulleres no seu conxunto representen polo menos o 51% da participación social, e despois inscribirse, optar a ser premiada con este mérito na web empresariaslugo.org. Tendo un de marzo se poden inscribir. Despois xa un xurado competente riguroso pois valorará quen pois é merecedora de tal uh-huh. reconhecemento. O sea que me gusta vale. que se emprenda, evidentemente me gusta que emprendan cada vez máis as mulleres que gobernan, sempre gobernaron ben a casa, non van gobernar unha empresa. Claro, hombre, sí, se gobernan ben a casa non van gobernar a empresa, mellor sí, ainda. Sí. Correcto, tamén me gusta que Feiraco, unha marca coñecida leiteira de Galicia, se disfrace cada vez que chega un troido. Pois xa temos nos aceras comerciais as súas caixas de packs de leite vestidas de gala para recibir o entroido. Hai 7 anos que emprenderon esta iniciativa, entón, para, digamos que, ambientarse nestas datas, e vivir, de alguma maneira, tamén o entroido, pois, collen un envoltorio e tuneano, mm-hmm. Costumízano, pois, acorde cos tempos. Sortea unhas cuncas exclusivas decoradas con personaxes do entroido tradicional galego. Ostras. O sea, que se mercando mira. Leite podes participar despois en sorteos para recibir esas cuncas. Sí, sí, sí. Caixas moi fermosas e, como sabedes, Feiraco está na cooperativa Clun, que, aparte de Feiraco, están os irmandiños e Melisanto. Mm. Pois tamén vale. me gusta que a empresa, a marca esta galega, uh-huh. pois se caracterice de entroido e, bueno, nos convide tamén a cada vez que bebemos o leite, pois, vivir o entroido de alguma maneira. Vale. Que máis me gusta? Uh-huh. Gústame que o sábado pasado, en Compostela, 200 persoas arrouparon a presentación do Diario Galego. Uh-huh. Supoño que sabedes, está de só día. que hai un movemento que avanza con bastante paso firme, ainda que pareza unha utopía das moitas que hai neste país, que houbo, hai e haberá, pero que algún ten que atreverse, algún ten que impulsar algo, despois xa veremos o tempo que dura, vale, etcétera, etcétera. Pero que a iniciativa, o proxecto é bo, conseguir un xornal, un diario en galego, muy que bien. Nunca houbo, no. Non son os mellores momentos para a prensa escrita en edición papel, no. Tamén hai que dicilo, no, no. No mundo do digital cada vez máis, pois meterse agora a facer un diario en galego é como unha empresa moi, moi arriscada e moi ambiciosa. Sí, desde logo. E nunca o houbo. E, como vos digo, vai a cousa por bo camiño. O sábado pasado, en Compostela, foi a presentación. É un proxecto de Sermos Galiza, que sabedes que ten semanario e ten en digital. Sí, señor. Ten o semanario en papel. E o digital, pois, na rede. Sí, sí, 200 sí. Persoas, diferentes organizacións, colectivos, de ámbito social, económico, cultural e político, reuníronse neste acto para valorar como van as cousas e facerse partícipes e colaborar, digamos, na posta en marcha deste proxecto. Muy bien. O Xoán Costa, que é o presidente do Consello de Administración, veu a dicir, con estudio riguroso, que se precisan un mínimo de 3.000 suscriptores. Sí. Pagando 3.000 recibos o ano de suscriptores, pois sería o proxecto viable. Sí, sí, sí, sí. De poñer un diario galego na rúa, e que fora adiante con tamén unha persoa en plantilla para sacalo cada día. O proxecto fala de sacar o diario de luns a sábado. Sí, señor. De luns a venres a un prezo de 1,5 euros, un euro e medio, 32 páxinas, e despois os sábados o prezo de 2 euros e medio, cun suplemento especial de 32 páxinas máis. Sí, sí, sí, sí. Esa é a primeira intención, e o estudio está feito a partir de por destos cálculos. Muy bien. 3.000 recibos, farían falta 3.000 suscriptores para entendernos, fixos, e a partir de aí, pues, todo o que compre, todo o suscriptor que veña maiores, pues, mellor, para contratar máis xente, claro, obter incluso beneficio e tal. Pero o ambicioso, arriscado, é utópico, se me permitides a expresión, proxecto, está avanzando. Muy sí, bien, sí, muy sí. Bien. Felicitaciones por esa iniciativa. Claro, sí. Para ver esta iniciativa, faremos seguimiento de ella, porque queremos que haya un diario galego. Sí, hombre, ¿no? Además, é unha posta en marcha do noso idioma. Correcto. Sí. Ademais, sabrás ti como vai ser un puntazo. Pode ser, sí. Outro gústame. Sí. Que Galaxia publicará 2 libros inéditos de Neira Vilas. En o 2018 e no 2019. No 2018, este ano, publicará De Grés a Cádiz, é un volume de memorias, un raballiño de lembranzas que o autor empezou a escribir no 96. Narración en primeira persoa, como tanto lle gustaba a Neira Vilas. Sí. Retrato da Galicia aldeá, como tanto lle gustaba a Neira Vilas. Dende a nostalgia, como tanto lle gustaba a Neira Vilas. Unha crónica da primeira parte da súa vida, ata que embarcou en Cádiz, cando tiñamos 20 anos, con destino a América. Sí, sí. O sea que este ano teremos este libro de Neira Vilas. E por 2019... tamén Galaxia pretende sacar outro xa de corte máis intimista. Moi ben. Non avanzou o título. Interesante. Pero estas dúas obras foron atopadas durante a labor de catalogación da obra do escritor na fundación co seu propio nome, na Fundación Neira Vilas. Perfecto. Sí, sí, sí, sí. Atoparon estes libros e agora pois Galaxia dálle saída. Hombre. Xa que tamén me gusta. Neira Vilas sempre foi un autor que me gustou, co que empaticei moito. Noticia interesantísima. Sí, parece interesantísimo, efectivamente. E como non me gusta desta semana, a tardanza nas axudas o Concello das Neves. Sabedes que o Concello das Neves foi un dos concellos, senón o máis castigado polos lumes, sí, do 15 de outubro. Sí, sí, sí. Dicíase daquela que un 90% da extensión do concello foi asolagada, sí, foi afectada polos lumes. Pois imaginadevos como estará. Seica dá auténtico, dá mágoa, pena, non sei como, sí, como expresalo, pasear, visitar o Concello das Neves estes meses. Están comezando a reforestación, sí, mentras esperan as axudas da Xunta que non dan chegado. Vaya. Empresas privadas sei que están recuperando a madeira que se pode recuperar dos montes comunais queimados, uh-huh, a maioría de montes das Neves sei que son tamén montes comunais, uh-huh, e vivían da madeira, había empresas de que vivían da, pues, da explotación. Da tala de madeira, comercialización da madeira, uh-huh, bueno, era unha das industrias das Neves, pues ahora non hai montes. Quedaron moitas casas afectadas tamén. Sí, sí, exactamente, sí, sí. Entón, están recuperando a maneira que se pode recuperar para sacarlle, pues, o que lle podan sacar o que quedou. Uh-huh. E moitas entidades, como vos digo, de montes comunais arruinadas, uh-huh, e que van a reforestar, pues claro, hai que sementar, hai que intentar recuperarse da desgraza, claro, pero que por a reforestación que empece, digamos, estes anos, calculan mínimo 20 anos para volver a ter uns bosques mínimamente decentes. Medio decentes. Claro. Medio decentes 20 anos. O sea, que vale, esperar, sí, 20 anos para ter esos, sí, bosques que se poda mirar para eles. Pues un non me gusta ben acertado. Un non me gusta ben acertado, sí, sí, señor. O lume chegou, como, aparte de afectar ao 90% da extensión do Concello, uh-huh, afectou e moito o núcleo urbano. Sí, sí, claro, sí, sí, que, sí. O que empezabas a decir, Xulio. Sí, sí, sí. Arderon casas, arderon negocios, uh-huh, moitos vecillos, bueno, viviron un auténtico inferno, sí, sí, que lle, sí, quedará grabado. Por o resto. Sí, sí, quedará lle grabado e moitos con secuelas psicolóxicas do trauma que puido ocasionar ese día, eses días, o lume aos veciños. Sí, ver que os rodeaba por todos os lados e que bueno, que chegou o núcleo urbano e que o comeu prácticamente tamén. Come. O Concello calcula que unhas 1.200 familias foron afectadas de algún xeito, caray, pero só solicitaron axuda un 30%. Caray. Por qué? Por mor dos requisitos que se piden nestes casos. Sí. Eu entendo que hai que purgar, que sempre pode haber aproveitados, e non se pode, non hai que pagar a quen non o merece, ou que non, sí, sí, sí, sí, sí, justifica realmente o prexuicio. Que hai que facer unha escolla, correcto, lógico, sí. Pero, segundo o goberno local, que só un 30% poden acceder a elas, porque poden justificar como pide a Xunta para poder ser merecedores de, sí, sí, de esta compensación. Bueno, que seguro que tamén, o normal estos casos, que se poñen uns requisitos moi altos para tamén para que quedar ben dando axudas, pero, uh-huh, non gastando máis do, sí, do, bueno, do que se pode ou do, sí, que se quere. Claro. A ver que si eso mellora, vamos allante. Entón, o Concello insiste en que sigue esperando máis axuda da Xunta, que ata agora o único que se fixo é estender palla polas terras queimadas. Vale. E tres meses despois necesitase algo máis de axuda que só eso. Que só palla, sí. Infraestructuras, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí, sí. O sea, que non me gusta que a Xunta botou o ollo para as Neves, sí, e que botalle unha man que os pobriños ven a necesitan. No, hombre, tanto. Claro que sí. Efectivamente, pois pues aí os gusta menos, non me gusta desta semana. Desta semana, moi ben, moi ben. E despois que vos, hoxe, como dicíamos ao principio do programa, sí, hoxe é xoves de compadres. Claro. Sí. Un dos lugares onde máis se celebra cada ano con máis forza e máis repercusión o xoves de compadres é Virín. Uh-huh. Sí. E a mí teñenme contado, pero nunca tiño estado. Tiño estado outros días do Entroido, pero nunca o de compadres. Vos tampouco, non? No, eu non. Pois, Berín celebra-se con moita forza. Tamén se celebra en Viana do Bolo, lóxicamente. Pero en Viana de Conso e todas esas zonas de aí. Pero que en Berín fanse grandes enchentas, digamos, de, correcto, de festas con acompañadas de alguna que outra foliada con máscaras e outra cousa. Sí. Pero que, bueno, o que sí é importante é que os homes son os grandes... É un día para sair os homes. Eso é, sí. Os grandes... As ceas, como dix ti, ceas ou enchentas. Sí. Non é exclusivo un concepto do outro. No. Sí, sí, sí, sí. Se as enchentas nos restaurantes da localidade, uh-huh, os compadres, amigos, amigotes, pandillas, etcétera, percorren ataviados con seus característicos chapeos, bigotes e gabardinas as rúas principais de Verín. Sí, sí, sí, sí. Hai estrondo de petardos, sí, celebran na Praza Mayor o xuízo e a queima do Maragato. Sí, sí. Despois hai charangas, banda de gaitas pro Concello de Verín e incluso música para facer unha verbena o remate. Uh-huh. O xa que xúntanse para comer ben, beber algo tamén. Claro, tamén. Disfrazados, uh-huh, sair como se fuera unha despedida de solteiro. Igual. Pero carnavaleira. Sí. O acto simbólico final de queimar o Maragato. O Maragato, que, uh-huh, bueno, digamos, a figura do compadre. Sí, sí, sí. E eso cada vez, pues como diste Xulio, en Viana tamén se fai, o mellor hai algún matiz na celebración, uh-huh, pero por aí. A roubar as prendas das mulleres. Todo isto estás a recuperar, porque agora que falamos desto dos compadres, tamén se está a recuperar alá en Fonsagrada, que agora son moi trouleiros tamén, e están recuperando moitas cousas destas antigas, sobre todo polo entroido. Aquí, por exemplo, Monforte, que tamén o Concello está apostando por incentivar, tamén dar cada vez mellores premios no económico aos participantes, uh-huh, están potenciando tamén o dos compadres e as comadres, pero neste caso, nesta zona, por zona de Lemos, uh-huh, o xoves de compadres hoxe, por xoves de comadres o semana que ven, trátase de facer escenas, uh-huh, escenas satíricas en diferentes ubicacións, sí, relacionadas coa ubicación da asociación que organiza ou, sí, sí, ou particular que fai a seu compadre, neste caso, no día de hoxe. Uh-huh. Entonces, preséntanse a concurso, e despois o día de hoxe, particulares, asociacións, colectivos, etcétera, presentan aos seus compadres que a significación satírica, uh-huh, de momentos, situacións do concello ao longo do ano que deron máis que falar, que foron máis críticas, uh-huh, ou bochornosas ou escandalosas, uh-huh, e poñelo eso diante do público para botar unha risa, sacarlle ferro o asunto, e despois o concello, despois de revisalas, valora as mellores, pois dalle eses premios. Sí, sí. E moitas veces, evidentemente, pois o que se fai é recortar as fotos dos políticos, sí, e metelos nesa escena satírica para ridiculizalos. Sí. Porque imaginadevos, por exemplo, o protagonismo que terá o Puigdemont e o Procés, aínda que sexa Galicia estes días cos compadres e as comadres. Sí. Haberá máis dunha escenificación na que se traia prestado o tema do Procés, sí, a fuga de Puigdemont, para relacionala con algo parecido que pudese pasar durante o ano pasado neste lugar. Claro. En Viana do Bolo, digo che, o que facíamos, por lo menos na tempo que estiven por ali, pois visitan os rapaces do colexio, pois fan unha foliada, visitan a residencia de ancianos, e pola tarde botan fariña, van disfraces, hai folión e cea tamén, pero a medianoite é cando se colga o lardeiro na Praza Mayor. E o lardeiro está confeccionado con roupa bella, pero a maior parte dela é a que se lle rouba nos tendedeiros aos paisanos. Literalmente, rouba. Sí, sí, bueno, collese de prestado, pero despois queimas, o sea que sí. Rouba. Saben moi ben os veciños que aquela roupa vai desaparecer. Exactamente. Claro, pois por eso que cada lugar pois dalle a súa lectura ou a súa adaptación a todos estes conceptos entroideiros. Claro, sí. E todas maravillosas. Sí, sí, sí. Cada unha co seu matiz. Sí, sí. Porque en Moaña hai un que lle chaman o grupo A Taza. En Moaña? En Moaña, sí, en Moaña, en Pontevedra. Pois hai un grupo que lle chaman A Taza. E eso recollen todo o que vai pasando cada ano por elí, alguna, non sei, alguna discusión, alguna rifa, xente que se rifa uns cos outros, pois hai un tío que apunta todo eso. Despois, se ve que se xuntan e van compoñendo as pezas, non? E xa che dicen, non te, cuidado que anda por aí os da Taza, va a salir na cantiga esa, como se foran, pois, as charangas en Cade. Como se foran regueifas, sí. Sí, como se foran regueifas. Pois todo eso, en Fonsagrada, dáse recuperando tamén, pero li chamañe troulada. Dice, cuidado que vas a andanche por aí os da troula. Mira ben o que dís e mira ben o que te van sacar os da troula, ya verás. E entonces, pois, todo eso día de carnaval hai xente que se presta para dicir que era cousa para salir na troula. Está ben. Claro. Muy bien. Dinos. Cambiando de tema. Sí. Dicía de su pasado xoves de que igual me pillaba desde correspondente no xantar. Sí. Igual vou estes días que quedan ata o domingo, claro. Es que empezó onte. Estáte esperando Silvia Pardo, por lo menos dicho es la que sí, seguro sí. Que o vosso corresponsal nos visitará. Sí, pues sí. A ver se podo ir a checarme a fin de semana. Ides falar con ela? Falamos xa o sábado pasado. Estamos con todas as novidades. Sí, sí. Que pero hai, pero ti podes... A ver, se adiantou ela. Sí, sí. Ela adiantou-nolo na radio... En sempre no. En Galicia, pero ti podes dicir o que sí, se sí, parece. No, ademais, ela, espérate. Sí, sí, sí. Aquí, a ver, o máis curioso, sabedes, bueno, xantar, sabedes que é o salón internacional de turismo gastronómico máis importante, senón o único que se fai a nivel de España. Sí, sí, sí. É curioso, que a boa gastronomía que teñamos aquí, sí, sí. Que se xa o... a única feira internacional de turismo gastronómico que teníamos no país, pero bueno. Salón Internacional de Turismo, sí, sí. Parece mentira, pero é así. Xantar ten xa unha trayectoria, xa é recoñecido internacionalmente como escaparate casi, me apuro a decir, imprescindible para presentar todas as novidades que teñan que ver ca gastronomía ou enogastronomía e o turismo que teña relación co bo padal. Este ano, como curiosidades do programa, chamou a atención que esta obsesión por ter moitas actividades, moito que facer, ao nivel de que vai haber cada 15 minutos unha actividade. Imaginadevos. Colin. Xa, se un vai de paseo... Que quere estar en todo ou vai ser estresado. E é para todos, o sea, non somente para os maiores, sino tamén para rapaces e cativos. Hasta os colexios visitan. Como dixo outro día na presentación o director, por resumilo, 100% da superficie cuberta, daí o que vos decía que é un escaparate moi apetitoso, xa está cubriuse o 100%, non queda ni un oco para expoñer nada. E uns 273 expositores. É unha actividade distinta para entreter, para divulgar, para ofrecer aos visitantes cada 15 minutos. Sí, sí, sí, sí, sí. 4 actividades diferentes cada hora no xantar. E vai estar un dos semifinalistas de Masterchef 5 en un dos show cookings, tamén moi afianzados, que estas demostracións en directo de elaboración de platos. Encontro de bloggers gastronómicos e turísticos, estes prescriptores que cada vez teñen máis influencia, entón é importante telos para que falen ben dun. E unha novidade moi curiosa deste ano é que un restaurante temático das Azores vai facer un menú que representa a última cena do Titanic. Sí. Ah, sí, sí. Comentou, non? Eso nos comentou, sí. Entón eso pode ser curioso. Tamén vai haber un menú composto por pratos de todas as razas, vai ser composto por pratos elaborados con carne de todas as razas autóctonas de Galicia. Ajá. O sea que nunha comida vas poder degustar todas as razas autóctonas de galegas, de bovino. É un menú, tamén isto xa me parece un pouco rizar o rizo, ou por chamar a atención, o restaurante de Ourense fará un menú elaborado con a coas augas termais da cidade. Sí, sí, sí, sí, sí. Esto xa é un pouco rizar o rizo. Sí, sí. Bueno. Pero bueno, para chamar a atención. E despois, como sempre, paquetes e promocións para a xente que se queira chegar de fin de semana, descontos se ves en tren de alta velocidade, sí. Moitos menús moita variedade a hora de comer ali dentro do recinto. Este sí. ano é Portugal o país convidado, sí. xa que era moita e boa representación da gastronomía dos nosos veciños. Sí, desde logo. Xa que, bueno, quen veña por aquí este fin de semana... Que se achegue. Sí, hombre. Ademais, aí anxer, como dixo outro. A parte de iso, que tamén hai que resaltar o feito de que as categorías, os agasallos, os premios desta 19 edición que teñen que ver precisamente coas categorías de mellor stand, pero mellor restaurante, e mellor stand de alimentación, así como a mellor acción promocional e mellor actividade. O caso é que, bueno, pois dentro do que deses 200 e pico stands, en moitos restaurantes que están a participar, pois serán agasallados como con premios de alto nivel. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, pues nada, xa nos darás conta si exactamente. Xa para o xoves, xa por favor un minuto de resumo da experiencia vivida. Listo, despídome con un refrán que escoitei outro día. Sí. Que sempre escoito refráns que non escoitara. Ajá. Eso é que ou sei poucos ou hai moito refrán de Dios, ¿eh? Sí, sí. Serán as dúas cousas, non? Sí. No, si refrán. Posiblemente serán as dúas que... Cando a esmola é tan grande, ata o santo desconfía. Sí. Sí, sí, sí. Sabía de esto. Moi boa, moi boa, moi boa. Sí, sí, sí. É pre desconfiar, ¿eh? Sí, sí, sí. Xa, esto sí, para rematar, outro detalle que sempre os lembrades, así hai que facelo, de que Galegos no Baixo é un talismán para moitos e moitas. Sí. É que acordádesvos de cando, a ver, o Barreiro xa hai tempo que é coñecido, desde sí. que está en Televisión Española. Sí. Que no viu na Galega con aquelas guedellas, sí. que parecía o fillo heavy da veciña, que ninguén quería como xenro, a chegar a Madrid, que rapar a melena, poñerse xeitoso, como é debido, como diría unha abuela, sí. e veña, presentador do tempo, cada vez máis consolidado, etcétera, etcétera. Sí, señor, sí, señor. Pasou por Galegos Novais, sí. Mira onde está, sí, no alto señor. De todo, sí. Nos orgullosos de... Orgullosos del, e ser a imaxe característica de Lugo. Sí, sí, sí, sí, señor, sí, señor. E honrados por a súa participación no humilde programa. Moi humilde, e sí. aparte de eso, que foi o que lle cortou a coleta ao tempo. Sí, sí, sí. sí. Moitas grazas. Pois pues eso, escoitovos, a ver que... A ver que facedes. Que idea che damos. Que non retrato, José. A ver que idea che damos para a próxima intervención túa creativa. Que bon veña. Retrato, eh. Veña. Ahora vamos a ir a Costa da Morte. Veña. Veña. Unha aperta grande e hasta outro... Hasta o vindeiro xoves. Hasta o vindeiro xoves. Xa semana, unha aperta.